Uda magas. Mi ez? Nem tudom. Most így lett felrakva. Hát ott folyamatosan kísérletezik a csatornán. Egy kicsit magasabb lerakom. Azt hittem, lerántam a kamerát. Annyira várom a kábelek nélküli világ. Tekinek és a zenei cuccai, annyi kábelt még sose láttam. Bármit akarunk csinálni zenei cuccokat, akkor 1 millió kábelket, de még videóhoz is. Tényleg annyira várom, hogy a kábelek mint olyan így megszűnjenek. És én néztem így a felkapottakat, és múltkor így, hát ez egy egész, lenne kedvem ilyen videót csinálni, de nem tudom, nem értek hozzá annyira, meg nem tudom mennyire illik a csatornára, meg amúgy is. Gondoltam, hogy ezt nem csinálom meg, de aztán rájöttem pár napja, hogy leszarom, megcsinálom, ez van kedvem. Kicsit ilyen zenei jellegű videó lesz, elemzős videó. Mikor akadályozott meg engem az, hogy valamihez nem értek és videót csináljak róla? Szóval most 2 klippet fogunk egymásnak ereszteni és kielemezni, mert mindkettő most épp felkapott. Az egyik HR Flow feat. Lil G a válasz, ez a felkapott második, és a másik meg Jude Law és a Para, felkapott 21-dik, szóval most mindkettő nagyon fel van kapva, nagyjából ugyanarról a témáról szólnak, úgyhogy gondoltam, hogy érdemes összehasonlítani, megnézzük a videót, a zenét és a szöveget, és megnézzük, hogy ilyen, mint régen a irodalmi elemzések, nem? Mint a iskolában, amikor elemezted a szöveget, meg ilyeneket, ez egy olyan rész lesz. Nagyjából, hogy is mondjam, egy online oktatásnak is felfogható. Remélem legalább egy magyar tanár majd belinkeli a diákjainak, hogy ezt nézzék a online óra helyett, nem? Az jó lenne. Kezdjük el! Mi helyzet már neked ez a forgatás? Akartam mondani, hogy elszoktam már tőled, így 2 perc alatt így visszatért, hogy ja? Légy szíved fel a szerepedet. Ezt a 2 klippet összehasonlítjuk, és hát tudom, hogy nem zenével foglalkozunk, de nekem nagy szerelmem a zene. Legalább akkora, mint a videó. Nagyon sok évig például főleg zenéltem, és nem videóztam annyit. Mindkettőt nagyon szeretem, mindkettőt mindig is csináltam valamilyen mennyiségben. 6 lépést annó azért is kezdtük el, mert megszűnt a zenekar, és valami felszabadult kreatív energiákat valamibe bele akartam rakni. De előtte évekig közös zenekarban voltunk Tekivel. Apropó zene, holnap akkora klip premier van, hogy jó, hogy azt nem tudjuk összehasonlítani most, mert valószínűleg mindent letarolna. A legjobb mastering díjat fogja megkapni. Mondd el ezt, hogy karácsonykor itt van a COVID-es, egyedül sírtasz. Nyilván vannak csatornák, akik sokkal hozzáértőbbek zenék kapcsán, de gondoltam, hogy azért beszélhetek én is zenéről, nem? Sőt, milyen klipben? Egy Dopman klipben is szerepelhettem, és úgy láttam, hogy azt kielemezte valaki, úgyhogy arra gondoltam ránézni, mi van hip-hop. Hashtag fókuszcsoport benne van. Én már clickbait vagyok, úgy látom. Kezdjük is mindjárt Mr. Pittingerrel, a legkeményebb rapperrel. Mr. Pittinger a legkeményebb rapper. Ha nem tetszik, kiszophatsz libernyák vlogger. Élet a sorban. Ezt imádom. Imádom. Úgy irigyeltem Fantanót, amikor beefelt a Post Malone. Hát a Pittinger az én Post Malone-om. Lepi dolgok van manapság. Mr. Pittinger a legkeményebb rapper, ha nem tetszik, kiszophatsz libernyák vlogger. A lótában beszól a libernyák bloggereknek, Showtime-nak, a fókuszcsoportnak, Orbán Viktornak, Cilának. Orbán Viktor is libernyák blogger? Bár, elég sokat posztol Instagramra, szóval akár. A fókuszcsoporttal egyébként nemrég volt egy ilyen videós vitája a budapesti közlekedéssel kapcsolatban. Most már ilyen vlogok elemezgetik az én vit... Hát ezt vitának nem nevezném, ami a Dopman-nel ment. Lehet, hogy próbáltam vitázni, de nem biztos, hogy a Dopman-nél megértő fülekre talált ez a célom, úgyhogy inkább olyan mondtam egy véleményt a videójáról és a mondandójáról, a Dopman meg megsértődött, én meg megnéztem, hogy megsértődik. A manapság lehet, ez már vitának számít. Nagyon megmondja a Dopman, nem tud beszélni a Dopman. A Dopman, én sem tudtam, de a Dopman... Valamiért az az érzésem van, hogy divat lett manapság utálni a Dopman Lacit az interneten. Én nem utálom a Lacit amúgy. Én, mint ember, kifejezetten kedvelem azóta. de attól még nem biztos, hogy egyetértünk. Na jó, csak gondoltam, hogy belenézek, hogy láthatóan mások sokkal többet foglalkoznak zenével, csak itt most pont aktuális volt, mert én is szóba kerültem. Azt előre leszögezném, hogy nem biztos, hogy sok hanganyagot bevágok a két számból, mert a YouTube fogja ezt letiltja. Ezzel mostanában többször is beszívtam a hónapban. Nem túl hosszú számok, szóval szerintem, hogyha valakit érdekelnek az elemzések, akkor előtte vagy utána hallgassa végig mindkettőt. Linkelem őket a leírásba. Kezdjük a videóval. Nézzük először, tényleg így kéne két oldalra rakom? Mindkettő 4K. 2020-ban vagyunk végre. Persze ez nem fontos, csak örül a lelkem. Nem is azért, mert a 4K az olyan fontos, csak a YouTube a Full HD-t általában ocsmány módon széttömöríti. Még egy Full HD-s monitoron is sokkal jobban néz ki egy 4K-s klip emiatt, mert a sokkal nagyobb bitrate-et enged egy klipnek. Szóval meg a hang is. Szimpla adatok, a Hardflow az hát második a trendingen. 700 ezer nézettsége van a Jude Law 115 ezeres nézettségével szemben, és 29 ezer like van a Jude Law 7 ezer like-jával szemben. Sokkal több feliratkozója is van. Szóval a Hardflow az minden szinten mondhatjuk, hogy népszerűbb. Én most mind a háromnál megpróbálom eldönteni, hogy számomra melyiknek jobb a videóklipje, melyiknek jobb a zene és melyiknek jobb a szövege. Szóval kezdjük a Hardflow-val. Nem zongora. Amúgy ez csak szerintem nem olyan jó ez a zongora hangzás. Szerintem se, de sok helyen használják ezt. Ez milyen? Hát nem tudom. Mondd már így! A bánkuti... True piano, vagy mi ez? True piano? True piano, vagy ez tényleg, meg a kalóz verzió. Első perc alapján ez egy vágatlan klip, szóval ezt a számlájára lehet írni, hogy az egész vágatlan, és a kamera mozgást is egész jó a flow-ja. Szóval nem röcög meg mindenféle, ilyenkor azért, hogyha kicsit amatőrebb kezekben van egy ilyen steadicam, akkor néha azért érződik, hogy valami gond van, de itt nincs ilyen szinten probléma. Ez jó az a kép amúgy, ez a rész, ez a Lil G-ről. Na, kis verk is van a végén. Egy vágás volt benne, és az elég fura is volt, mert nem mondom, hogy jump cut volt, de kicsit messzebbről, kicsit másra álltak az emberek hirtelen. Az, hogy valami vágatlan, mert szinte vágatlan volt ez a videó, az szerintem önmagában még nem lesz erény, és ez egy jó példa erre, mert hiába volt ez a klip vágatlan, nem történt benne semmi. Egy hosszú snit volt, de abban meg tényleg nem történt semmi. Ment körbe a kamera, végig egy helyen állt a csábó, végig egy helyen állt a Lil G. Nem lesz attól sokkal érdekesebb valami, hogy vágatlan. Szóval például, hogyha visszaemlékezünk arra a híres jelenetre a True Detective-ből, ott nagyon működött a vágatlan dolog, mert ez egy folyamatosan haladt a dolog, folyamatosan így ott voltunk real-time actionben, és így egyszerűen nem tudtunk máshova nézni, mert folyamatosan vágatlanul történtek előttünk az események. És ilyenkor nagyon elkaphat a dolog, de hogyha meg nem történik semmi, akkor igazából sokat nem ad hozzá az is, hogy vágatlan a dolog. A fényelés az tetszett, de így nem volt semmi ötlet nagyon a klipben, nem volt semmi. Vágatlanul felvették, hogy egy kocsi körül álltak, ennyi volt nagyjából a gondolati világa, úgyhogy ennél azért lehetne egyel több gondolatot berakni a klipben. Nem volt szörnyű klip, nem volt rossz nézni, csak egyszerűen nem biztos, hogy újra nézném bármikor, mert egyszerűen a klip semmi plusz nem ad a számhoz. Ez kicsit megúszós volt ez a klip. Nézzük meg a Jude-ot, a parát. Leülni kelléd, csak volt, hogy lélekszám. Hát ez valamilyen szinten nagyon ellentétben állt az előző klippel, mert itt tele volt vágással, szóval meg több rétege is volt, szóval rengeteg, többször volt, hogy szerintem 2-3 vagy még több réteg volt egyszerre, vagy sáv, hogy nevezzük. A képi világa az elég egyedi volt, elég ilyen behúzza az embert rögtön. Nem azt érezted, hogy agyon van vágva, hanem így folyamatosan egymásra jöttek, mentek a rétegek. A fények azok különösen jók voltak, tele volt effektelve. Ilyet azért nem könnyű úgy megcsinálni, hogy ízléses legyen. Szerintem itt nem nagyon a történet a lényeg, vagy nem nagyon van történet, hanem inkább a hangulatot próbálja megragadni olyan képekkel, ami illeszkedik a szám hangulatára. Sokszor vannak ugye a mai klippekben jó csajok, és akkor ott vonaglanak, de itt teljesen más funkciót kaptak, és inkább a... Hát szimbolizálták a szövegben egy csomó dolgot, és nem is nagyon lehetett látni őket. De nagyon muszáj lenne kötekednem, de talán az, amikor először bejött ez az agy belső snitt, az kicsit kilógott nekem a többihez képest, de aztán visszatért, úgy már beleillett, csak elsőre így furcsáltam, de amúgy nem az, hogy rossz volt, csak elsőre így szemet szúr, de ez a Jude Law-nak a stílusa, ahogy nézem, vagy akikkel csinálja a klipjeit, azt hiszem azok is a barátai, ez egy elég tehetséges csapat. Múltkor az Ennyinek a klipje is ilyen elég ilyen egyedi képi világú volt, eléggé szívesen megnézi többször is az ember, és inkább hangulatokat ragad meg ezek a klippek, mint sztorikat. Az Ennyinél is ez volt. Változik az effekt, változik ott sokszor a képarány is, de egyszerűen valahogy valamitől nagyon egységes lesz az egész. És ezt nehéz szerintem megcsinálni, hogy hiába van nagyon sok kép, nagyon sok effekt, mégis az egész egységesnek hasson. Ja, úgyhogy ez szerintem egy erősebb klip, több gondolat volt benne, több kreativitás, és sokkal jobban átadta a szám hangulatát. Valahogy úgy érezted, hogy így ezzel együtt egy csomag. Úgyhogy számomra itt legalábbis Jude Law nyert klip tekintetében. Mehetünk tovább a zenére. Hát ez erősen véleményesbe megyünk át, legalábbis a zene tekintetében, mert az tényleg nagyon ízlés függő, hogy kinek mi tetszik. Témában hasonlóak a számok, a stílus az teljesen más. A Hair Flow feat. Lil G szám, a Válasz című szám, az inkább ilyen latinos vonal, ez a latinos refrénnel, szinte már ilyen vidámabbnak, ilyen táncolósabbnak hat a dolog, már régóta mainstreamben van, de például Despacito-nál ez a ritmus, ez kifejezetten betört itt az egész világra, és azóta is gyakran használják. Trap előadók is ide-ide nyúlnak, ha ilyen táncosabb dolgot akarnak csinálni. Szóval ez inkább ilyen táncolósabb ritmusa van. Nem mondom, hogy a rap rész az túl erősít a Hair Flow-nál szerintem. A szövegre majd később térünk ki egy külön blogban. Az elején a zongora intro az egész hangulatos. Nem lenne akkor még 2,5 perc se lenne a szám, de amúgy szerintem nem csak az időkitöltésnek van, mert egész hangulatos, tényleg bejön a eszetlen mély szubmé, amit valószínűleg 2000 forintos fülesekre nem hallottok, de ott van, és a mai zenéket olyan fülesen hallgatni, ahol nincs rendes basszus, hát az elég nagy öngól amúgy. A szöveg meg a zene egy kicsit így furcsa kombó, nem teljesen érzem erre a szövegre ezt a kis ilyen táncolós feelinget, de közben én szeretem, hogyha valami ilyen diszonáns, és mint rengeteg előadónál van az, hogy a zene az vidám, és közben a szöveg meg rohadt dep is, szóval ez működni szokott, valamiért itt nem érzem, hogy annyira átgondoltan lenne ez alkalmazva. Nagyon refrém központú ez a szám, a többi ez meg csak így oda van dobva valamennyire szerintem. Főbe mászó amúgy, ezt így alá tudom írni, de nem mondom, hogy túlságosan kiemelkedő, mert ebben a stílusban már ezer ilyet hallottunk, szóval ezek ilyen jönnek-mennek a trendingben szám, nem teljesít szint alatt, csak úgy érzem, hogy így nem tudott a stílusba semmi újat hozni, és maradtak a komfortzónájukban ezzel a számmal, nem próbáltak valami művészi szintet lépni. Bár nem tudom, a Hair Flow hol van művészi szinten, de Lil G az úgy érzem, hogy neki ez tényleg egy... Nem volt nagy kihívás művészileg, úgy mondjam. Jude Law száma az Two Step, UK Garage Beat. Ezt olvastam. Tudatosan próbálták ezt a stílust kipróbálni ebbe a számba, ahogy olvastam. Nagyobb átgondoltságot látok itt a felépítésben. Bár maga a szerkezet az nagyon egyszerű, mert gyakorlatilag van verz, refrén, verz, egy kis bridge és refrén. És a refrének után meg van egy kis ilyen... Azt is bridge-nek nevezzem? Mindegy, nem? Jude Law-nak sem egy a szokásos komfortzónájában lévő zene volt, de hangulatra eléggé passzol az eddigiek mellé, mint szerintem fejlődés amúgy. Hiába szeretem nagyon az előző Jude Law albumot, úgy érzem mindkettő új szám az még azokat is így szintben üti, Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek az új lemezére, mert az első kettő számról ez fantasztikus, jó és szintlépés, de majd így az év végén beszélünk, amik szerintem az év legjobb lemezeiről, és akkor ott majd külön ő is meg lesz említve. Ennyit tudok spoilerezni, kicsit ilyen dárkosabb, kicsit ilyen lehúzósabb, sötétebb irány, ezt én nekem a gyengém egy zenébe, hogyha elmennek ilyen, kicsit úgy érzem, hogy lelkileg mélyebbre nyúlnak ezek a szálak egy ilyen zenében, és így valahogy így jobban rezonált a szöveggel is. Egységesebbnek éreztem a zenét és a szöveget, mint a HR Flow-nál, és érdekesebbnek is. Szóval úgy tud tempos lenni ez a szám, hogy közben nem túl vidám. Valahogy úgy érzem, hogy rendesen ki van találva a verzis, miközben például a HR Flow-nál nem tudnám megkülönböztetni a többi ezert. Nyilván meg tudom különböztetni, főleg ha már sokszor meghallgatom, de nem érzem, hogy annyi gondolat bele lett rakva. Most már találjuk ki, melyik önnek van igaza. Igen, ilyen flow-kat már százszor hallottunk, ilyen autotune-t már százszor hallottunk, ne boomerkedjünk, az autotune-t is lehet nagyon jól használni. Ne, ez kifejezetten kellemetlen, amúgy most már minél többet hallgatom. Ez az ezzel jár, ez egy utalás egy régi számára, mert előző számában is volt egy szövegutalás, egy előző album. Minden számában lesz egy utalás egy előző számra. Vagy csak ez az ezzel jár, az egy kedvelt frázisa a Jude Law-nak. Ilyen szétszemfelözött valami. Most ezt nem tudom, hogy ők vették-e fel, vagy a szoftvercsomag van ilyen, ami tud ilyeneket, egyes billentyűre ki lehet osztani ilyen izéket, és szépen össze izéjék, de az is lehet, hogy ők felvettek valamit, és ők szempelözték össze. De jól hangzik. Jó, hangulat. Van, aki nem szereti ezeket, ezt a fajta ilyen szétszempelező dolgot, de én kedvelem általában egy zenében. Ez egy kicsit ellensúlyozza a sötét hangulatát a számnak, ezek a kis részek. Nem azt mondom, hogy de vidám lesz, de hogy van egy ilyen kontraszt, és ez jól áll a számnak. Szóval, ha nem lenne egyértelmű, nálam a zenében is Jude Law nyert elég magasan. És akkor most menjünk itt a legérdekesebb részére, összehasonlítás szempontjából, ami a szöveg. Olyan kapcsolatokról szól, ahol van egy harmadik fél. Itt foglalnám össze. Jude Law-nál ő a harmadik ember, és végig abból a szemszögből ír. Például Jude Law-nál érdekes, hogy nem egy ilyen ítélkező, furcsa rezignáltsága, ez csak egy ilyen tény megállapítás. Mint hogyha már beletörődött volna ebbe, egyszerűen csak elmondja, hogy ez van. Nem érzek én indulatokat, hanem egyszerűen azt érzem a hangulatban, hogy már régóta tartó dolog, amiben az ember már egyszerűen belefáradt, már elfogadta, és már szinte így külső szemlélőként figyeli, hogy ezt a helyzetet, de nem azt jelenti, hogy örül neki. Habár Jude Law-nál nem feltétlenül vannak rímek, vagy sokkal kevesebb, de hogy látom, nem nagyon. És mégis valahogy ez sokkal jobb a szöveg flow-ja, mint itt az, hogy bár rímelnek, de az egész egy kicsit ilyen, úgy érzem, hogy általános iskolában én írtam rengeteg verset, és azok voltak kb. Ezen a HR flow vonalon ezek mozogtak. Ha engem akarsz, én pedig téged, a kapcsolatodnak itt vessél véget. Világos, hogy nincs helye több személynek, és ez a gyerek amúgy se tesz semmit érted. Nem nagyon van semmi a fantáziára bízva. Még a Jude Law-nál úgy érzem, hogy sokkal több értelmezés jut, amit így az ember beleláthat. Ez videóknál is, filmeknél is szeretem, hogyha nincs minden így kimondva helyetted, hanem sokkal érdekesebb, ha megdolgoztatják a te agyadat, hogy egy kicsit nyitva marad. Persze van, aki nem szereti például emiatt az alter szövegeket, ami már annyira nyitva hagyja, hogy tényleg mindenki azt lát bele, amit akar egy csomószor. Mondjuk én imádom a 30Y-t meg ezeknek a szövegeit, de megértem, hogy valakinek ez már megfekszi a gyomrát. De például Jude Law-nál azért szerintem viszonylag egyértelmű a téma, de még sincs kimondva, hogy ki mit csináljon, ki mit érezzen, ki mit gondoljon, hanem csak leírja a hangulatot, leírja az érzéseket, leírja a szituációt. A HR Flow-nak, ami pozitív lett, ez egy sokkal direktebb, érzelmileg felfokozottabb szöveg. Vele csalja a barátját itt is, vagy a férjét, és akkor mondja, hogy most vessenek véget. Bár nem tudom, mennyire szeretnék egy csajjal összejönni, ahol én vagyok a harmadik fél, és utána... Nekem ez mindig furcsa volt, hogy valakivel elkezdesz kavarni, aki komoly párkapcsolatban van, inkább veled jöjjön össze, amit általában ember csak várhat, de nem fog megtörténni. De ez biztos egy kurva szar szituáció, és gyomorgörcsökkel teli. Mondd el a barátodnak, hogy ennyi, hogy nem szereted és velem akarsz lenni, vagy mondd el a szememben most, mit érzel, mert engem és őt is hülyének nézel. Amúgy szövegileg nem mondom, hogy nincs igaza ennek a számnak, csak kicsit néha úgy érzem, hogy nem túl árnyalt ez a mondandó. Nem bírom, hogy az övé vagy, de közben mégis engem hívsz. Ha elaludt, akkor úgyis nekem írsz, hát itt többször nálam maradozol ki. Amúgy ez a bridge rész tetszik a legjobban a számban is zeneileg. Ez a nem bírom, hogy az övé vagy, de közben mégis engem hívsz. Ez szerintem a legerősebb rész a számnak. Nem bírom, hogy az övé vagy, de közben mégis engem írsz. Már aludt, akkor úgyis nekem írsz. Tudom, valamiért nekem ez a legerősebb, ez a felvezetés jobb, mint a refrén. A szöveg sem rossz, de ez a heti többször nálam maradozol ki, az nálam valahogy valami nem jön ki ott. Nehéz elemezni ezt a szöveget, mert nem nagyon lehet nagyon sok dolgot mögé látni, mert minden egyértelműen ki van mondva. Az érzések, amik ilyenkor kavarognak egy emberben, és az fontos megjegyezni, hogy ezt tényleg nem értem ebben a számon, hogy ha már duett ez a szám, akkor úgy azt hittem, hogy mindkét oldalról megvizsgáljuk. Abban ez egy plusz a Jude Law-hoz képest, hogy ebben a duettben érdekes lehet, hogy több oldalt is láthatunk. Nyilván ez nem mindig szükséges, és nem hiányzik a Jude Law-jéból, de ez mondjuk egy egyedi vonása. És közben fura módon ott van, a klipben is ott vannak egy fiú meg egy lány, és egy fiú-lány kapcsolatról szól, de közben a szöveg ezt nem támasztja alá, mert mindkettő egy olyan szemszögből énekel, amikor ő a harmadik fél. Mint hogyha egy kihagyott zicser lenne. Például Lil G az reflektálhatott volna, egy jó ellentéte lett volna az eddigi szövegeknek, hogy ő viszont a lány, aki nem tud dönteni két csávó között, és meghallgatjuk, hogy miért lehet ez? De közben Lil G-nek a sora is arra utal, hogy bűntudat nincs, hogy két nőt tart, szóval, hogy ő is ugyanebben a szituban van, ettől a csávótól teljesen függetlenül, és hát kicsit nekem szétesik ott a narratív ennél a számnál, és ugyanúgy a HR Flow is énekelhetné azokat a sorokat, csak a nőt férfire át kéne írni. Küzdöttem érted, de kérdem minek? Tudom, hogy hazudsz, de a kérdés épp kinek? Ez szerintem ez egy jó sor. Válasz most már maradj vagy lépje, ha nem maradsz, többé nem léphetsz fél. Már néha mégis úgy érzem, hogy ez a másik szemszögből van, nem? Kicsit összekavarnak a Lil G sorai. Itt két nőt tartasz van, a sávó meg két csávóról beszél, szóval ez mindenképp úgy érzem, hogy ez más-más narratíváról beszélnek, és így Jude Law-nak a érdekes, mert a ritmikája meg a sora is teljesen hát nem ilyen kisiskolása, mint egy vers, vagyis ugyanilyen szótak száma a két sor és rímel. Ez a szokásos, ahogy a verseket tanultuk, vagy ahogy megírtuk volna gyerekként. Itt sokkal szabadabb a folyása ennek az egésznek, és nem is feltétlen rímel, hanem egyszerűen az egész folyamatosan átlóg, folyamatosan kicsit más a flója. Jobban leköti az ember figyelmét azzal, hogy nem ilyen takra mindig ugyanúgy kijön a sor vége és jön a rím, hanem valahogy egy kicsit érdekesebb az ütem ennek. Néha felgyorsul, néha lelassul, néha szünet van benne. Emiatt egy kicsit jobban odafigyel az ember. Ez pont olyan az első vers, hogy ilyen hangulatokat ír le, de hogyha nem jön a refrén, nem nagyon tudnám, hogy pontosan mi a téma. De úgy, hogy már hallottad a refrént, úgy már sokkal jobban összeáll az egész narratíva, hogy ő ott a harmadik ember, akihez jár a lány, miközben csávója van, és gyakorlatilag a refrén az a csávónak szól, de nem ilyen kérkedően, hogy hú, jön át hozzám a csajot, hanem inkább ilyen szomorú harmadikként, ilyen, mint aki ettől már egy kicsit lelkileg, hát megnyomorodott. Lehet, hogy ez túlzás, hogy megnyomorodott, de semmiképp sincs jó hatása rá az, hogy hallom veled jár, de én látom, mit csinál, ha eltűnik, ne várd vissza, ma szétesik velem. Nem azt érzed, hogy itt most így felvág ezzel, hanem az, hogy hát ez egy szituáció, amit nem feltétlenül élvez ő sem, de ez van. Hallom, ahogy ordít, ma nem jön, nem sír, nem hív, itt marad. Lehúztam mélyre, itt már boldogabb. De egy különösen erős sor, az, hogy lehúztam mélyre, itt már boldogabb. Ez pont itt is azt érzem ezt a diszonanciát, hogy itt már boldogabb, de közben lehúztam magamhoz. Sokkal többet elmond ez az egy sor, mint egy ilyen párkapcsolatról, mint egy egész verszak mondjuk a Lil G-éknél, hanem ez az érzés, hogy bár ott boldogabb, nem biztos, hogy ez egy hosszú távon jót tesz neki vagy nekem, vagy hogy ez egy egészséges dolog lenne, ami most itt történik. A második verszak az már sokkal direktebb, könnyebb értelmezni ezeknek a tükrében, mint az elsőt. Ez a szitu, ez számomra mindig is érdekes, én is látom. Hát én nekem nagyon régóta van hosszú párkapcsolatom, de láttam már ilyen szituációkat a baráti körömben, amikor egy lány hosszú hónapokon keresztül hát találkozgatott vele, fogalmazzunk így, miközben vőlegénye volt, és azt sem értettem teljesen, hogy mi a fasz gondol az a lány, és hogy ezután hogy tud majd mondjuk a vőlegénye szemébe nézni, például az esküvőn, de mindenképp érdekes, és valószínűleg lelkileg megterhelő szitu. Nem gondolom, hogy a harmadik fél hibája, mert őnek ebben a játékban nem sok beleszólása van. Ezek olyan bonyolultak az emberi kapcsolatok, hogy nehéz így egységesen egy ítéletet mondani mindenre, de akik folyamatosan viszonyokban vannak, és közben mindenkit jobbra értékelnek, mint a saját csávójukat vagy csajukat, az tényleg érthetetlen számomra. Valaki erre izgul. De hogy ez egy érdekes szitu harmadik félként, és valószínűleg a harmadik fél is szeretne egy komoly kapcsolatot, az emberek általában azért egy idő után azért éheznek egy komolyabb kapcsolatra, egy lelkileg sokkal kielégítőbb, komolyabb kapcsolatra, és egy ilyen kapcsolat az valószínűleg nagyon kimerítő lelkileg, és ez a szám hangulatban és szövegben is nekem azt adja át, hogy ez nem egy feltétlenül egy irigylendő, hogy hát kurogatom valaki csaját, hanem inkább egy ilyen lelkileg eléggé szétcsesző dolog. Mert nem feltétlenül ez a cél, csak egyszerűen oda köt ki az ember mindig, ugyanazokat a köröket rója, és nem látom itt ebből, ennél a számlán nem látsz kiutat ebből. Ne próbálj megkapaszkodni a szélén, ha rajtam múlik, le fogsz esni. Ez is azt jelenti, hogy nem feltétlenül akarja helyettesíteni a barátját, de ebben már csomó mindent bele lehet látni. Például ezt tetszik ebbe a szövegbe, hogy nem feltétlenül tudom, hogy minden sor mit jelent. Így érzéseket átad, de ez már attól függően, hogy ki mit tapasztalt, ez mindenkinek egy kicsit mást jelenthet. Szerintem a csúcspont az itt, és van egy ritmusváltás is a számban, hogy én testeket raktam a vitrínbe, de a szívekkel nem tudom, mit csináljak. Ilyen-olyan kapcsolatai vannak a nőkkel, de közben nem feltétlenül a komoly párkapcsolatok jöttek ki a dologból, hogy úgy fogalmazzam meg. Nem maradt hely nekik, pedig bontam sorban a falakat, lassan annyira túlzsúfoltam a házat, én maradtam, hogy továbbálljak. Az a hedonista életmódot írja ne nekem, ezt a hangmoody életmódot, amiben így bele ragad az ember, de közben nem feltétlen örül neki, de valahogy mégis benne ragad az ember. Az utolsó sorok azok eléggé szépen le is írják ezt, hogy te azt kérdett tőlem, hogy tépjelek szét, én várom, hogy hátra te összeraknál. A szövegben számomra a ritmizálása, az elvontsága, a hangulat leírása mindenképp érdekesebb, mint az, hogy egy az egybe ki van mondva, hogy na most vagy engem, vagy őt választod. Bár a téma ugyanaz, az egyik nekem egy kicsit ilyen bazáribb feeling, könnyebben emészhető, de pont ezért nekem üresen kong egy kicsit, mert nincs benne, nem érzem, hogy nagyon ilyen személyes lenne a dolog. De a Judonál tényleg elhiszem, hogy itt ez egy sokkal mélyebbről jövő szám. Mélyről merített a költő, hogy úgy mondjam. Egy zenénél szerintem az a legfontosabb, hogy megragadjon valamilyen érzelmet. Én azokat a számokat szoktam szeretni, ami megragadja az érzelmet, és az nálam itt például magasan a Jude Law szám volt, és hát a szövegben is a Jude Law nyert. Ja, úgyhogy ezt tudom elmondani, 3-ból 3, bár lehet, hogy elfogult vagyok, mert nagyon szeretem Jude Law zenéit, pont az ilyen számok miatt nagyon szeretem a zenét, és várom a következő albumot. Bár úgy látom, hogy rengetegen inkább a High Flow-t adják, de én azt mondom, hogy ez a Jude Law szám mind klipben, mind zenében, mind pedig szövegben sokkal több gondolatiság van mögötte, nem feltétlenül olyan könnyen emészthető, de számomra sokkal érdekesebb. Úgyhogy csak gondoltam, hogy összehasonlítjuk ezt a két számot. Most ehhez volt kedvem. Ennyi. Nyilván én nem egy zenei csatorna vagyok, hogy biztos rengeteg hülyeséget mondtam, és biztos rengeteg dolgot nem mondtam el, amit még el akartam mondani, pedig érdemes lett volna, csak elfelejtettem közben. Én azt mondom, hogy egyik szám sem rossz, a High Flow sem rossz, azt is rengetegszer meghallgattam, mielőtt ezt a videót megcsináltam, és nem volt rossz érzés hallgatni, de az egy olyan szám, amit sokkal kevesebbszer jut eszembe berakni, de ez nyilván egyéni ízlés kérdése lesz, egy csomó ember, akinek a HR Flow jobban tetszik, mert ezt a stílus jobban szereti, csak szerintem attól még, hogy van egy stílus, még abban sokkal több gondolat, érdekesebb klip, vagy egy jobban átgondolt szöveg, az sokkal jobban megragadhatja az embert. De itt a trendingben úgy érzem, hogy csomószor itt a mennyiségre mennek rá, mint a minőség helyett. Azt már nem is beszélek arról, hogy a trending az el van csesződve itthon, de ezt már százszor mondtam, mert nekem fontos lenne, és szeretném is, hogy követni, hogy nagyjából mi megy a magyar YouTube-on videók szintjén, nem zenék szintjén. De a trendingben gyakorlatilag 90% a zene, úgy, hogy a trendingnek van egy zene tabja. Szóval mi értelme van külön trendingnek, meg trending zenének, hogyha magában a normál trendingben is csak zenék vannak, de hogy rákatintok a musicra, nagyjából pont ugyanazok jönnek ki, mint a normál trendingbe, és ezt egy kicsit helyre rakhatná a YouTube, bár tudom, hogy senki nem figyeli, de én számomra azért érdekes, hogy már egyszerűen nem nézek rá, mert tudom, hogy csak zenék lesznek, ami nem feltétlenül az én témaköröm. Most megpróbálkoztam vele, mert gondoltam, hogy ez érdekes lehet. Hallgassatok Hardflow-t, hallgassatok Jude Law-t. Ez volt már a Fókuszcsoport! Para nevet azt nem értem teljesen, mert az szövegben nincs, azt még át kell gondolnom ennek az értelmezés, hogy miért para a szám címe. Erre nem is gondoltam. Teki, mindjárt 3 óra, szóval mindjárt sötét lesz. Sötétnek kenek. Itt 3 pillanatig itt van a szemem, világosan, és sötét. A dallam a ritmus valahogy nem adja ki az utolsó szöveget. Ez egy építő jellegű kritika. Ebből mit lehet levonni pontosan? Mit mondod? Nagyon megfogom, de mit mondod ezzel? Nem tudom, mit mondod. Látom, hogy nem csak én küzdök a kommentelőkkel. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.